Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri'nde bugün Twitter account'undan da duyurdum. Maymunların insanların yaptığı müziğe nasıl tepki gösterdikleri bayağıdır ilgi çeken bir konu. Özellikle hem kognitif nöroloji bağlamında hem de kognitif müzikoloji bağlamında bu konu oldukça ilgi çeker. Bununla ilgili yapılmış onlarca deney var, yayınlanmış yüzlerce makale var ve bu makalelerin genelde ortak noktası insanların dinleyip tepki verdiği müziklerin primatlar tarafından, özellikle işte şempanzeler, bonobolar, gibonlar tarafından nasıl değerlendirildiği konusunda oluyor. Tabii bununla ilgili bir bakış açısı sorunu var, metodolojik sorun olduğunu düşünüyorum. Düşünen insanlar çok var. Onları da bugünkü programda paylaşacağız. Gerçekten de yapılan deneylerle öyle enteresan sonuçlar çıkıyor ki mesela sessizliği mi yoksa Mozart'ı mı tercih edenler ya da işte Metallica'yı mı tercih edenler gibi bir takım sınıflamalar yaparak genel itibariyle maymunlar aleminin müziğe olan tepkisi ölçülüyor. Dediğim gibi burada çok ciddi metodolojik sorun olduğuna inanıyorum. Onu müziklerden sonra müzikler arasında konuşuruz. Konunun son derece popüler olması nedeniyle de büyük haber yayın kuruluşları, gazete ve dergilerde de bir takım kendine güzel yerler buluyor. Ama bilimsel makaleler bakımından da son derece ilgi çeken bir konu. Evet, bugün dolayısıyla bu konuyu ele alalım. Çünkü zihnin işleyişi açısından, yani kognisyon açısından da bize bir fikir verecek. Sonuçta müziğe tepki ilginç bir konu. İnsanlar ve maymunlar arasındaki farkı hem maymunların bilişsel özelliklerini anlamak hem de insanın bilişsel özelliklerini anlamak bakımından enteresan olabileceğini düşünüyorum. Bir o kadar da tabii insanın aslında kendi ürettiklerini, örneğin müzik bugünkü bağlamda, hayvanların nasıl algıladığı konusunda deneyler yaparken aslında kendi perspektifinden de pek çıkamadığını görüyoruz. İşte bütün bunları birazdan konuşmaya başlayalım. Gina Washington'dan gelsin. Come Monkey With Me. Hey, we go monkey. Ready? Let's go. Monkey With Me, Gina Washington'dan dinledik. Şimdi bugünkü programa başlayalım. Özellikle insanların zihinsel ya da işte kognitif, bilişsel özellikleri, yetenekleri ya da fonksiyonları, işlevleri konusunda hem evrimsel biyolojinin hem evrimsel antropolojinin hem de kognitif nöromüzikolojinin ilgisini çok çeken bir konudur. İnsanlarla genel olarak maymunlar aleminin müziğe nasıl tepki verdiği. Bu önemli bir konu çünkü beynin müziği nasıl proses ettiği, bisiklet zinciri programlarında uzun uzun konuştuğumuz işte duygulara, heyecanlara nasıl etki ettiği ve sosyal iletişim ve etkileşim bağlamında müziğin nerede olduğu konusunda bize işte görece en yakın primatlarla bir karşılaştırma yapmak güzel fikirler verir. İşte bu nedenle yapılan bazı araştırmalarla müziğin aslında nasıl bir kognitif processing olduğunu da anlamış oluruz. Öncelikle PLOS One'da yayınlanmış bir makaleyle başlayalım 2017 yılında. Burada tabii özellikle şey karşılaştırılıyor. Yani insanların pratik hayat ritüellerinde maymunlarla insanlar arasında, özellikle şempanzelerle insanlar arasında çok yakın ilişkiler var. Birbirleriyle savaşmalarından tutun da çeşitli oyunlarına ve ritüellerine kadar birçok alanda ortaklık görüyoruz. Fakat iş müziğe geldiğinde oldukça keskin bir ayrım var iki tür arasında. Şempanzelerle insanlardan bahsediyorum. İşte orada da örnek verilmiş. Yani bir konser için rahatlıkla neredeyse 1.000 euroluk bir harcama yapabilen insanın yanında şempanzelerin özellikle müziğe hiçbir şekilde ilgi duymadığını göstermiş. Fakat işte burada bir sorun var. O sorunu mutlaka konuşmak istiyorum. Zaten programın başında da söylediğim gibi metodolojik olan problem de buradan kaynaklanıyor. Metodolojik probleme geçmeden önce tabii ki bilim adamlarının özellikle yüz binlerce yıllık evrim sürecinde hem bilişsel hem biyolojik kompleksinin artmasıyla oluşa gelmiş ve bugün hem estetiğin hem sanatın da konusu olan müzik aslında bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu yüz binlerce yıllık evrimleşmenin sonucu olarak. Bunu ayrıntılarıyla daha önceki programlarda anlattığım için hemen geçiyorum. Özellikle konu işte dal olarak insanların ayrıldıktan sonra evrim sürecinde insanlar ve şempanzenin farklı farklı evrimleşme sırasında müziğe olan tepkileriyle aslında beyinlerinin ya da kognisyonlarının nasıl geliştiğini anlamak bakımından müzik her zaman iyi bir kaynak olduğu için yapılan araştırmalar genellikle bu doğrultuda. Tabii bazı araştırmalarda işte belirli bir tür gerçekten bu şempanzelerin ilgisini çeker mi diye yaşadıkları ortamlarda işte çeşitli bölgelere janrlarına göre, stillerine göre farklı müzikler veriyorlar. Dolayısıyla dolaşırlarken acaba en çok nerede vakit geçirirler? Dolayısıyla hangi müziği tercih ederler gibi bir asosyasyonun peşinde koşmuşlar. Bu dediğim gibi 2017 yılında yayınlanan makalenin sonuçları. İşte bir yerde rock and roll, bir yerde Afrikan halk müziği, bir yerde tamamen sessizliğin olduğu, bir yerde klasik müziğin çaldığı. Dolayısıyla şempanzelerin gezerek eğer tercih ediyorlarsa oralarda takılabileceği varsayımından yola çıkılarak bir ortam hazırlanmış. Ama görülmüş ki hiçbirisini sallamıyor yani şempanzeler. Özel bir istekleri yok. Fakat bunlara bir alet verildiğinde yani müziği seçebilmelerini sağlayan bir buton düşünün. Çok fazla bir ilgi göstermedikleri gibi aleti de bırakıp gittiklerini görmüşler. Buradan yola çıkılarak da şempanzelerin müzikle hiçbir şekilde ilgilenmediği. Şimdi burada tabii dediğim gibi bir sorun var. Biz bizim yaptığımız müziğe müzik diyoruz ve kendimizi de bir şey sandığımız için insanlı olarak birazcık kognitif faaliyetlerimiz daha ön beyinde lokalize olduğu için bir de araştırıyoruz diye hakikaten bir halt sanıyoruz ve yaptığımız müzikte kendi kendimize diyoruz ki işte bu klasik müzik, bu barok müzik. Dolayısıyla insanlığın ya da insanın algıladığı en karmaşık müziği de sanki doğanın en inanılmaz müziği gibi kabul ettiğimiz için şempanzelerin buna ilgi göstermemesini bu şekilde sonuçlandırıyoruz. Diyoruz ki işte şempanzeler müzikten anlamıyor da müzikle ilgilenmiyor. Buradaki sorun bu insanın anladığı müzik. Yıllar önce işte Mozart etkisi konusunda konuşmalar yaparken, yazılar yazarken de bu program serisinde de daha önceden bahsetmiştim. Mesela Mozart etkisi de çok ilginç bir konu. Çünkü işte Mozart'ın 448 köhel sayılı iki piyano için re majör, iki piyano sonatının birinci bölümü dinletiliyor ve görülüyor ki kısa zaman süre içerisinde daha doğrusu hafızaya pozitif etkiler ortaya koyuyor. İşte buradan yola çıkarak işte Mozart'ın müziğinin acaba hafızaya, akla, zekaya nasıl şeyi etkisi olabilir derken bunun o kadar suyu çıkıyor ki işte bebeklere Mozart dinletelim, yok işte ineklere Mozart dinletelim daha fazla süt versin gibi, yani hakikaten yani bilimin nosyonuna yakıştıramadığım bir takım sonuçlar çıkarılıyor. Burada da durumun bu olduğuna inanıyorum. Yani maymunu ne ki Mozart kim, Bach kim ya da işte Metallica kim? Niye insan için önemli bir şey, bir müzik türü maymunu ilgilendirsin? Ya da maymunların müzikle olan ilişkisini neden kendi çerçevenizden bakarak değerlendiriyoruz? Bu bir metodolojik sorun bana kalırsa, ama bunu hesaba katarak yapılmış deneyler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama lafı gelmişken isterseniz şu hani hafızamızı iyileştireceği bilimsel olarak gösterilmiş. Nature'da da yayınlanmış. Sonatı dinleyelim. Hem hafızamız açılır. Mozart'ın iki piyano için 448 köhel sayılı re majör piyano sonatının ilk bölümünü dinleyelim. Thank you. Mozart etkisi Nature'da yayınlanmıştı. Mozart dinlemenin hafızaya olan pozitif etkisi konusundaki deney biraz önce dinlediğimiz 448 köhel sayılı iki piyano sonatının birinci bölümüydü. O deneyde kullanılan müzik. Evet, maymunların, şempanzelerin, gibon, bonoboların müzikle olan ilişkisini konuşurken biraz önce metodolojik sorunlardan bahsettim. İnsanın anladığı müziğin maymunlara dayatılmasından kaynaklanan bir takım sorunlar olduğunu söylemiştim. York Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden Dr. Emma Wallace şöyle diyor. Maymunların hangi müziği tercih ettiği konusunda yaptıkları araştırmaların sonuçlarına binaen. Sonuçlar, müziğin kapalı tutulan şempanzeler için bir anlam ifade etmediğini, hayvanat bahçesindeki orangutanların da müziği bir takım karışık dijital seslerden ayıramadığını ortaya koymuş. Bu da müziğin sadece insanlara özgü bir zevk olabileceğini gösteriyor, diyor. İşte bu beyin tarama yöntemleri, evrimsel biyoloji ve antropolojideki gelişmeler insanların ilgisini çektiği için yapılan bu tür deneylerde basına birazcık tuhaf yansıyor. İlgi çekilmesi için ya da işte daha fazla tık almak için olmadık başlıklar atılıyor. Dolayısıyla da konu birazcık hem anlamından hem kapsamından hem de sonuçları itibariyle metodolojik sorunlar içeren bir noktaya gidiyor. Mesela yine Psychology Today'de yayınlanmış. 2014 yılında Dr. Hank Jan Honing yazmış. Do chimpanzees like music? Şempanzeler müziği severler. Burada da daha çok tabii Experimental Psychology dergisi ya da Animal Learning and Cognition dergilerinden bir derleme de yapılmış. İlginizi çekerse Psychology Today'de Do Chimpanzees Like Music yazıp okuyabilirsiniz. Orada ilginç bir sonuç çıkmış. İşte hangi müzik türünü seçerler deneysel setup'a göre. Biraz önceki deneyi hatırlatan, yani işte bir yerde Mozart çalıyor, bir yerde bir geleneksel Alman ninnisi çalıyor, bir yerde tamamen sessiz bir ortam var. Genelde sessiz ortamları seçtiklerini gözlemlemişler ama özellikle Mozart'tan nasıl kaçtıkları belli değil. Aynı şekilde başka bir üniversitede, Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada gene bu sefer Afrika, Hint ve Japon müzikleri dinletilmiş şempanzelere. Hani herhangi birisini tercih ediyorlar mı diye. Her gün 40 dakika kadar böyle bir farklı stilde müzik dinletmişler ve 8 gün sürmüş. Soru da şu tabii ki, herhangi bir yerde daha fazla takılıyorlar mı? Yani işte Afrika müziği, Hint müziği, Japon müziği tercihleri var mı? Yoksa da sessizliği mi tercih ediyorlar? Bunların hiçbirisini dikkate almadan. Gözlemlemişler ki tabii sessizlik tercih ediliyor fazlasıyla ama müzikler arasında Afrika ve Hint müziklerini tercih ederlerken bu sefer Japon müziğinden ısrarla kaçmışlar. Bundan da şu sonuç çıkartmış araştırmacılar. Japon müziğinin regüler ritmi şempanzeleri kaçıran bir özellik olarak sonlandırılmış. Ve de başka kontrol amacıyla yapılan buna benzer ritimleri uyguladıklarında da aynı sonuca vardıkları için tahmin edilebilir ritmik paternlerin, hele de bu biraz sert bir ritmik paternse, tehditkar bir ortama dönüştürdüğünü, en azından şempanzelerin algısında bunun bir tehdit oluşturabileceği sonucuna varmışlar. Bu arada tabii hani ape ve monkey, yani kuyruklu ve kuyruksuz maymun diyelim, bunlar arasında ciddi bir fark var. Kuyruksuz olanlarda, yani ape olanlarda ritmik algıyı geliştirebilecek ya da ritmi algılayabilecek bir nöronal döngü var beyinde. Bu Merchant ve Honing'in 2014 yılında yaptıkları deneylerden dolayı gösterilmiş bir sonuç. Fakat hiçbir bilimsel sonuç yok ki bizim büyük maymunlarda müziğin içindeki karmaşık ritmi algılayabilecekleri herhangi bir dataya sahip değiliz. Dolayısıyla maymunların ritmik yapıya veya ritmik gruplamalara müzik içerisinde duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şempanzelerin deneylerde hangi müziği tercih ettikleri konusunda bir fikir sahibi olabilmeleri, onun müzikal cümlelemeler ya da armoni değil, ritmik gruplamalarının birbirinden farklı oluşundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir şempanze algılayabildiği sürece, algılayabildiği için ritmi, müzikler arasındaki ilişkiyi ritim üzerinden değerlendiriyor ve buna göre bir tercihte bulunuyor. Fakat bu araştırmalar tabii çok zor, çok büyük metodolojik sıkıntılar içeriyor. Bazen bana da geliyor makalelerin review'su yapmam için en çok üzerinde durduğum noktada hep bu oluyor. Çünkü dinamik kontürü, timbre dediğimiz müziğin tınısını, nota densitesini, melodik kontürlerini, zamanlamayı, özellikle timing yani zamanlamayı müziğin içinden nasıl ayıklayabildikleri, nasıl ekstrakt ettikleri ve dolayısıyla bu deneylerin kontrollü olduğunu nasıl sağlıyorlar? Bu konularda sorunlar var. O yüzden de daha çok yolun başında olduğu söylenebilir. İsterseniz bir müzik dinleyelim. Transcendental Blues gelsin Steve Earle'den. Steve Earle. Maymungillerin müziğe nasıl tepki verdiklerini bugün konuşuyoruz. Size yapılan araştırmalardan hangi müziği tercih ettikleri, etmedikleri ve de bunların bilimsel açıdan sorun içeren bir metodolojiye sahip olup olmadıklarını konuşuyoruz. Bu arada tabii Science and Religion Today internet sitesinde Do Monkeys Respond to Music Like We Do? 2009 yılında yazılmış. İlginç 2-3 makale deneysel sonucu da paylaşıyor. İsterseniz bakabilirsiniz aynısına. Burada Wisconsin Madison Üniversitesi'nde psikoloji ve zooloji konularında profesör Charles Snowden, müzisyen, besteci ve cellist David Teye ile bir deney yapmış. Burada bence en güzel bakış açısını ortaya koymuşlar. Bütün bu primatların müzikle olan ilişkisi bağlamında bana göre en sağlam bakış açısı bu ikilinin yaptığı. Çünkü aslında müziğin nasıl duygular, yani insanlar arası duyguların nasıl geçişken olduğunu anlamak için geçtiğimiz programlarda da burada müziğin rolünün ne olduğunu konuşmuştuk. Gerçekten de müzikten yola çıkarak konuşmamızda öyle unsurlar kullanıyoruz ki müzikten yararlanarak belli bir duygunun komünikasyonda kullanılması için dile bu melodik kontürleri yüklüyoruz. Daha yalın bir ifadeyle düşünenin tersi, aslında biz konuşarak ortaya koyduğumuz iletişim biçiminden yola çıkarak müzik yapmıyoruz. Çünkü müziğin daha önceden de defalarca kez anlatmıştım. Çok büyük ihtimalle müziğin konuşmadan önce evrimleşmeye başladığı için beyinde çok daha farklı yerlerin uyarıldığını çok net bildiğimiz için aslında müzikten yola çıkarak biz cümlelerimizde melodik kontür kullanıyoruz. Dolayısıyla da aslında dilin, özellikle konuşma bağlamında dilin evriminde müzikten yararlandığımız için abstrakt olan müzik olgusunu daha önce geliştirdiğimiz için dile yansıtmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla maymunların iletişimde kullandığı, çıkarttığı sesleri bir duygunun diğer bir maymuna ulaşabilmesi için çıkarttığı seslerden yola çıkılarak bir eğer müzik yapabilirsek ya da bir melodisi bizim müzik diye anladığımız ama belki aslında maymunların hiç de öyle değerlendirmediği seslerden ziyade onların birbirlerine çıkarttığı seslerden yola çıkarak bir algoritma ya da herhangi bir formül bulursak, o zaman aslında belki bize hiçbir şey ifade etmeyen ama onlar için de belki bizim müzikten anladığımız şeyi anlamalarına yol açan bir pattern bulabiliriz. Buradan yola çıkmışlar. Gene bir ton karmaşık hale getirdiğim cümlemi daha anlaşılabilir kılmaya çalışayım. Örneğin çok mutluyum ya dediğiniz zaman kullandığım ses tonunun İşte inici olması, kullandığım rejisterin vesairenin melodik kontürlerinden dolayı söylediğim kelimeyle çeliştiğini görüyorsunuz. Ya da ya bugün gerçekten çok mutsuzum ya dediğiniz zaman da işte kullandığınız oktav, yine frekansı, inici mi çıkıcı mı olduğu söylediğinizle muhtemelen söylediğimle bir çelişki yaratacak şekilde. İşte aslında mutlu bir sesle mutsuz olduğunu söyleyen insanla mutsuz bir sesle mutlu olduğunu söyleyen insanlar arasında dilin anlamını bilmediği ya da dilin o dili bilmeyenler arasında sözlerin değil, o sözlerin nasıl söylendiğinin ciddiye aldığını biliyoruz. Fakat aslında aynı dilde konuşan insanlar arasında da bu çelişkide insanların müziği tercih ettiğini, yani ne söylediğini değil nasıl söylediğini tercih ettiğini gösteren bir sürü bilimsel sonuç var. İşte buradan yola çıkarak maymunların bizim tarafımızdan gözlemlendiğinde mutlu olduklarında çıkarttıkları sesleri kaydediyorlar. Aynı şekilde mutsuz ya da işte bir tehlikenin varlığında çıkarttıkları sesleri kaydediyorlar. Dolayısıyla bu ipuçlarından yola çıkarak mesela kısa müzikte staccato denen notalarla maymunların heyecana geldiğini ve buna bir sürü dizonans akorların eklenmesiyle de bir korku oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada başından beri söylediğim metodolojik hata yapılmamış oluyor. Biz insanları sakinleştiren müziklerin algılanması maymunlar tarafından hiç de bizimki gibi olmadığı için biz bu etkiyi göremiyoruz. Bu hakikaten işte Kara Fatmalara Shakespeare okuyup ya da çok dramatik bir sahneyi anlatıp onların gözyaşı döküp dökmediğini kontrol etmek gibi bir şey. Çünkü orada atladığımız bir şey var. Acaba arkadaş senin neden bahsettiğinden haberdar mı? Oralı mı? Ya da hakikaten ne halt ediyorsun Kara Fatma'nın tepesinde? İşte bu sonucu çıkarmıyor. O yüzden de şöyle bir bilimsel uyanıklık tırnak içinde yapabiliriz. Mesela bu bazı akorları, işte staccato'ları vesaireleri hesaplayıp en yakın hangi müzik acaba bu bizim tamarin maymunları için yaptığımız düzenlemelere benziyor diye uğraşırsak karşımıza hakikaten Metallica çıkabilir. Çünkü deneyi yapanlar diyor ki işte birdenbire Metallica dinletmişler ve tamarin maymunların sakinleştiğini görmüşler ve hakikaten bu nasıl oldu? Ne oldu da şimdi yani Mozart'ı hiçbir şey sallamayan bu arkadaşlar Metallica'ya karşı bir his geliştirdi. Müziği dinleyelim. Justice for All albümünden Bond. Ondan sonra konuşalım. Abram has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, aren't they? When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? Life in hell. said kill me over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Padre? He's the product of your profession, not mine. Metallica'dan dinledik Justice for All albümünden The One. Çünkü Tamarin maymunları çok ilgi göstermişlerdi ve sakinleşmişlerdi bu müzikle. Bunun sonuçları, yani bilimsel sonuçları bizi şaşırtmasın. Çünkü bizim müziğe verdiğimiz tepkiyle maymunların müziğe verdiği tepkinin aynı olması beklenemez. Zaten müziğin proses edilirken bizde bu kognisyon işlerinin biraz daha karmaşık olmasını sağlayabilen belki de ve konuşma merkezinin de yer aldığı o interior frontal gyrus'un çok fazla dahil olduğunu biliyoruz. Yani beynin o kısmında fazlasıyla bir aktivasyon söz konusu müziği anlamamız için, ki bu da insanın diğer canlılara göre biraz daha geniş bir alanı kapsamasıyla belki açıklanabilir. Fakat bu onların müziğinin de bizim tarafımızdan anlaşılıp anlaşılmayacağı konusunda bize bir ipucu vermez. Hemen öyle kendimizi bir halt sanmayalım. Buradaki bütün dert, çünkü gerçekten insanların müzik yaptıktan sonra müziğin tanımını insanların yaptığı müzikle eşleşmesi. Dolayısıyla işte belki de birazcık hani kuşların çıkarttığı sese de biz müzik diyoruz ama aslında anlayamadığımız nokta var ki o da hem yunusların, yani bir sürü balık türlerinin, primatların ve hatta böceklerin sesler yoluyla anlaştığını düşünürsek, onların müziğini anlayamadığımız için bizim müziğimizi onlara dinletip müzikten anlayıp anlamadıklarını test ediyoruz. Bu bilimsel nosyonun çok ötesinde bir metodolojik hata, dolayısıyla hem ahlak felsefesi, ahlaki açıdan da bir sorun var bu bakış açısında. O yüzden önümüzdeki programlarda hayvanların çıkarttığı seslerin İletişim değeri dışında emosyonel değerini de size aktarmaya çalışırım. Son bir şey dinleyelim. Black Rebel Motorcycle Club'dan Like the Rose gelsin. Treble Motorcycle Club'dan Like the Rose dinledik. Bugün şempanzelerin, primatların bizim müzik dediğimiz şeye nasıl tepki verdiklerini konuştuk. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.